Hierdie onderhoud het ek met 'n persoon gevoer wat op die straat woon. Hierdie onderhoud het mense persoon meer selfvertrouwend gemaak, omdat ek nie oor die algemene prater is nie. Dit het my uit my eie gemak het gebring, omdat ek die moed moes opbou om die persoon te vra wie die onderhoud met hom kon voer. Hy vertel hoe hy tot op hierdie punt in sy lewe gekom het. Alles het begin by sy moederhuis in Pera, waar hy eerste gewoon het. En sy het daar baie slechte dinge gebeur, waar hy nie kon beheer nie, omdat hy so jong was. Sy pa het hulle gesin fisies en emotioneel afgekraak. Hy moes die huis verlaat, omdat hy nie meer in daardie omstandighede kon oorleef nie. Jy kan sien dat dit hom gebreek het, omdat hy sy ma en sy twee jonger sisterkies moes achterlaat. Hy vertel hoe hy dwelms misbruik het in die winter, omdat dit hom warm gehou het. Hierdie onderhoud het my laat verstaan en meer bevoel teenoor mense wat op die straat woon, van sommige van hulle het nie keuse nie. Dit het my ook laat verstaan hoe dankbaar ek moet wees. Want ek het die geleentheid gekry om iets van my lewe te maak waar sommige mense nie daar die geleentheid gekry het nie. Ek is bly dat ek hierdie onderhoud kon voer met hierdie persoon. Hy het my meer ingelig en meer dankbaar gemaakt vir die lewe en omstandighede waar ek myself in bevind. In die laaste tyd was ek so deur baie dinge dat ek gevoel het dat dit vir my te veel geraak en dat dit die einde van die wêreld is. Maar hierdie onderhoud het my ook laat besef dat daar mense is wat deur soveel erger dinge gaan.